D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w nocy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ponad 2 miliony 70 tysięcy osób otrzymało już szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Andrzej Stękała, drugi na wielkiej krokwi. O konkursie Pucharu Świata w Zakopanem za chwilę w sporcie. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem dla południowo-zachodniej Polski. Temperatura spadnie tam do minus 15 stopni. Alerty IMGW dotyczą województw dolnośląskiego oraz opolskiego i powiatów graniczących z Czechami. Ostrzeżenia obowiązują od 23 do jutra do 8 rano. Ponad 2 miliony 70 tysięcy. Tyle osób dostało już w Polsce szczepionkę przeciwko COVID-19. Dwie dawki, które dają pełną odporność, przyjęło blisko 625 tysięcy osób, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Coraz więcej osób powyżej 60 roku życia już w tej chwili przyjęło szczepionkę. Generalnie w Polsce pierwszą dawkę przyjęło ponad 2 miliony osób, czyli jest to naprawdę dobry wynik. Jak podają statystyki europejskie, jesteśmy naprawdę na samej górze. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 6,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, najwięcej w województwach mazowieckim i pomorskim. Zmarły 284 osoby. Trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak podtrugły się tlenkiem węgla w kościele w Chubenicach w Małopolsce. Dwie osoby straciły przytomność w budynku kotłowni i zostały wyniesione ze świątyni kościoła, ze świątyni przez osoby, które zauważyły zadymienie, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Daniel Misiaczek. To byli zwykli mieszkańcy tej miejscowości i prawdopodobnie czy właśnie jakieś porządkowe prace, czy właśnie prace po to, aby napalić fiesu, by w niedzielę można było w jakichś tam, powiedzmy, lepszych warunkach tą mszę świętą odbyć. Bezpośrednio te osoby były właśnie w tym pomieszczeniu kotłowni, piec był uruchomiony, więc jakby no tutaj pierwsze kroki nasze przypuszczeń idą w tym kierunku, że doszło właśnie do podtrucia. Później źle poczuł się także proboszcz, który także został odwieziony do szpitala. Czterem innym osobom udzielono pomocy na miejscu. Misja wojskowa niemieckiej Bundeswehry w Afganistanie potrwa dłużej. Według pierwotnych założeń miała się skończyć w marcu. O zmianie planów poinformował minister spraw zagranicznych Niemiec. Negocjacje między afgańskim rządem a talibami nie zakończą się przed upływem marca, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze, wyjaśnił dziś szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Misja żołnierzy Bundeswehry w Afganistanie trwa od 20 lat i miała za półtora miesiąca dobiec końca. W rozmowie z Süddeutsche Zeitung minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer zaznaczyła, że w obliczu napiętej sytuacji pod Hindukuszem Bundestag będzie musiał ją przedłużyć. Wycofania niemieckich wojsk z Afganistanu domaga się opozycja. Operacja Bundeswehry zakończyła się właściwie już w 2014 roku. Odtąd Niemcy służyły w Kunduzie jedynie w ramach misji szkoleniowych, utrzymując jednak nadal trzeci co do wielkości kontyngent. W walkach z talibami poległo dotąd 53 niemieckich żołnierzy, więcej niż gdziekolwiek indziej po 1945 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pasja, szaleństwo i sposób na życie, tak o radiu mówi nasz redakcyjny kolega Piotr Baron. W Światowym Dniu Radia podczas swojej audycji Zakochani w Radiu mówił, że zawsze chciał mówić do mikrofonu. Miłość do radia Piotrowi Baronowi zaszczepił ojciec. Mój tata był wielkim entuzjastą radia i to w zasadzie jemu zawdzięczam tę pasję do radia i wielką miłość do radia. Ja wiem, że to są wielkie słowa, ale tak naprawdę jest. Tata zawsze mówił, że radio to jest coś wyjątkowego i specjalnego i że tam pracują bardzo wyjątkowi ludzie, którzy są oczytani, którzy potrafią ładnie mówić i dla mnie jeszcze dochodziło to, że potrafią wynaleźć ładne dźwięki, ładne płyty, ładnie je zapowiedzieć. Światowy Dzień Radia obchodzimy od 9 lat. Z tej okazji wszystkie anteny Polskiego Radia przygotowały dziś specjalny program, w którym radio jest tematem przewodnim. Radiowcom życzenia złożył premier Mateusz Morawiecki. Wszystkim niegdysiejszym i współczesnym ludziom radia składam podziękowania i wyrazy szacunku, napisał szef rządu. Dzisiejszym i przyszłym radiowcom życzę jak najlepszych warunków pracy i jak najpełniejszej, niczym nie krępowanej wolności wypowiedzi, dodał premier Mateusz Morawiecki. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek. Andrzej Stękała zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Podium, ale na pewno jest dużo do poprawy, bo jakby się wygrywało co zawody, to wtedy by można było powiedzieć, że to są takie super skoki, a tak nie jest. Ale cieszę się, że dzisiaj

dobry wieczór Państwu. Drugą godzinę w rytmie na trzy rozpoczął swoim przepisem na dobrą imprezę Mayer Hefhorn. Wypoczęli Państwo dzisiaj odrobinę. Fajnie, że mamy już powoli to luzowanie obostrzeń, bo na stoku może się wiele wydarzyć. Swoje doświadczenie i dzisiejsze przemyślenia mogą Państwo zostawić także na naszym profilu facebookowym. Wielkimi krokami zbliża się ósma edycja Snowfest Festival w Szczyrku. Absolutnie największe wydarzenie kulturalne w środku zimy. Niestety pandemia pokrzyżowała ambitne plany organizatorów, którzy 5 i 6 marca w tym roku zapraszają tylko do sieci. Ale co się odwlecze, to nie ucieczy. Organizatorzy podali już nowy termin i to będzie 4-5 marca 2022 roku. To wydarzenie, które przyciąga wielu fanów muzyki elektronicznej, a artystom na pewno daje gwarancję doskonałej zabawy. W ubiegłym roku w Szczyrku zameldował się od choćby holenderski duet Crack and Smack, który już teraz w Trójce. A i bardzo przyjemnie nam się zrobiło. Mam nadzieję, że dywan w dużym pokoju tradycyjnie już Państwo zwinęli. Przed tygodniem sobotnim wieczorowym pokładem dowodził Tomek Dudek. W jego selekcji było coś, a właściwie ktoś, kto utknął w mojej głowie i przez kilka dni nie chciał jej opuścić. To kongijsko-belgijska artystka Luzende Yakuza. Miłość do muzyki zaszczepił w niej ojciec, który słuchał klasyki, a w szczególności Chopina. No nie, no Chopin to na pewno nie będzie. Luzende Yakuza, Amigo, już teraz w rytmie na trzy. Presque au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt. On m'a mis à genoux, c'est qu'on était jaloux. Une envie de crier fort, girl faut faire des efforts. C'est tout le mal est partout, j'ai fait le tour. Presque au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt. On m'a mis à genoux, c'est qu'on était jaloux. Une envie de crier fort, girl faut faire des efforts. C'est tout le mal est partout, et j'ai fait le tour. Ça va, que tout est à l'endroit. Attention à la tête, faut pas devenir bête. C'est un match nu, et je n'ai pas de recul. Le futur loin des yeux, sauf qui peut. On me dit que ça va, que tout est à l'endroit. Attention à la tête, faut pas devenir bête. C'est un match nu, et je n'ai pas de recul. Le futur loin des yeux. La vie ne fait pas de cadeaux. Ils sont cachés derrière des murs. Ils pénètrent ton esprit et doucement te murmurent. Lâche-toi, laisse-moi, lèche ça. Et tu plonges la tête la première dans le vice. Et ça évolue de pire en pire. Oublions tout, oublions-nous. La vie nous a rendus fous. Solo. Że przyjemnie. Przed dwoma tygodniami zanurzaliśmy się z kolei w remiksach Marvina Gaye'a. Dziś będzie sam Książę Soulu. Aż nie chcę się, proszę Państwa, wierzyć, że ten utwór został zarejestrowany w 1982 roku, dlatego że jest on nieskończonym źródłem inspiracji dla wielu młodych artystów. Mówiłem już dzisiaj coś o evergreenach, prawda? Ciekawe jest jednak to, że żaden utwór czy album wydany po śmierci nie był już tak popularny jak te wydane jeszcze za życia artysty. Sexual Healing. that it's sexual healing. Let's make love tonight. Cause you do it right. Sexual Healing. 25 minut po godzinie 21. Rozmawiamy tak z panem Michałem, że już jesteśmy w połowie audycji, ale spokojnie, jeszcze do 23 kilka evergreenów. Tak się złożyło, że teraz kolejny. Nie wiem, jak ja to ułożyłem, a może to miała być właśnie taka myśl przewodnia. Lady Marmalade. Oto dopiero evergreen. Na przestrzeni lat kompozycja doczekała się pokaźnej ilości coverów. Ten wykonany przez Christinę Aguilerę, Lil Kim, Pink został przebojem 2001 roku i chyba znalazł się wśród najlepiej sprzedających się singli w ogóle na świecie. Oryginał zawsze jest jednak tylko jeden. Ten z albumu amerykańskiej grupy muzycznej Label. Hey. rytmie na trzy. Komukolwiek mielibyśmy przyznać palmę pierwszeństwa w rozwoju funku, byliby to absolutnie Francuzi z ich pokaźną plejadą artystów, DJ-ów, producentów, którzy słusznie doczekali się wszelakich odmian muzyki French. French House, French Disco, French Funky. Po remiksach Lana Del Rey, Outkast czy The Cox i wielu innych francuski producent i multiinstrumentalista Jean Tonic włamał się na rynek muzyki i całkiem nieźle się zadomowił. Proszę Państwa, w słowach mieszka dobro i zło, dlatego trzeba uważać na to, co i do kogo się mówi. Czasem jedno słowo też może odmienić nasze życie w jedną i drugą stronę. Za chwilę facet, który z ostatniej rozmowy życia ze swoją mamą zapamiętał doskonale to zdanie. Sing, baby, sing. Niezwykła jest historia Gregora Portera, zdobywcy Grammy, który w swoim życiu miał wiele zakrętów i wyzwań. Teraz jeden z moich ulubionych utworów, ale w delikatnym remiksie.

komponuje, maluje, nagrywa, reżyseruje. Listy zainteresowań Bosco nie da się spisać, ale na szczęście po 20 latach można choć namiastkę odnaleźć na jej płytach. W środę poznaliśmy, proszę Państwa, finałową listę nominowanych do Rock and Roll Hall of Fame. Wśród nominowanych w tym roku jest m.in. grupa Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, Iron Maiden i ona, Chaka Khan. Na kwadrans przed 22 ze stanu Illinois, skąd pochodzi Chaka Khan, zabiorę Państwa do Michigan. Bo kariera muzyczna Ampa Fidlera, którego za chwilę usłyszymy, rozpoczęła się na Uniwersytecie w Detroit. Jego talent sprawił, że został klawiszowcem w jednym chyba z najbardziej wpływowych amerykańskich zespołów XX wieku, Parlament Funkadelic George'a Clintona. Dzięki temu Amp Fidler mógł wejść do przemysłu muzycznego, doskonalić także swoje umiejętności podczas tras koncertowych, no i przede wszystkim stworzyć popyt na samego siebie jako muzyka sesyjnego. Jednak po pobycie w Los Angeles z pozostałościami Imperium Epifanku. Amp wrócił do Detroit pod koniec lat 80., gdzie osiadł, tworzy i wychodzi nam wszystkim to na dobre. Lost Without You już teraz. Bliskie są Państwa sercu. Takie dźwięki, to gorąco zachęcam do tego, by sięgnąć po więcej muzyki Amfidlera. Motor City Booty to doskonały album z 2016 roku, ale później także Amp miał kilka ciekawych propozycji. Amp Dog Nights na przykład w 2017, albo ostatni album The One, którego wersja instrumentalna także pojawiła się w eterze. Za chwilę duet z Australii, Sedmo. Panowie nazywają się, no ich spotkanie z muzyką, tak może powiem, rozpoczęło się od spotkania z muzyką taneczną, elektroniczną, ale później zaczęli ewoluować, zmieniać się. Aż do tej pory większość ich utworów została wyprodukowana w Australii, ale część także w Londynie, Amsterdamie i Berlinie, co będzie zresztą za chwilę słychać. I'll Belong Here od Sedmo. Days, but I'm afraid of when the haze disappears. Will I be here? No, I'm not thinking straight, won't hesitate when the haze disappears. Will I be here? Do I stand alone? Do I go? Is it wrong? The future still unknown. Conversations with myself, you'll never know. Am I running in circles? Oh. Don't think about it, don't mess it up. I don't wanna lose it. This silver lining won't come undone. I just keep believing. Australii. Teraz lato. Sedmo, I Belong Here. W trójce. 5 minut do 22. Za chwilę serwis. Tę godzinę kończy także duet, tym razem ekipa z Wyspy, która wspólnie działa od 7 lat. Teraz ich singiel wydany w lipcu ubiegłego roku. Panowie coś zebrać się nie mogą, może to przez pandemię, by przygotować kolejną epkę chociażby. Trzeba trzymać kciuki za nich, by ruszyli z kopyta, bo naprawdę na to zasługują. Hone. No song without you.